za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 12 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o unijną solidarność w sprawie Nord Stream 2. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący nowych norm ochrony zwierząt. Włoski rząd chce, by obywatele przerzucili się na płatności bezgotówkowe. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie, że w interesie Polski leży apelowanie o unijną solidarność energetyczną, a nie budowę niemiecko-rosyjskiego aliansu ponad naszymi głowami. Szef rządu powiedział, że Rosja wielokrotnie wykorzystywała swoją pozycję na rynku energetycznym do wpływania na wydarzenia na Ukrainie i w analogiczny sposób może wpływać na Białoruś. Uważamy, że na tym etapie energetyczna solidarność w Unii Europejskiej wymaga tego, żeby ten projekt został zamknięty, żeby Nord Stream 2 został zakończony, ponieważ on zagraża tej solidarności energetycznej i stwarza sytuację jeszcze większego uzależnienia Białorusi i Ukrainy od Rosji. O zerwaniu współpracy w sprawie gazociągu wobec wydarzeń na Białorusi oraz próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego coraz głośniej mówi się w Niemczech. Takie rozwiązanie poparł niemiecki europoseł Manfred Weber, nie wyklucza go kanclerz Angela Merkel. Prace nad ukończeniem gazociągu zostały wstrzymane zimą. Do jego ukończenia brakuje 150 km rur. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Projekt powstał z inicjatywy Forum Młodych PiS, mówi jego szef Michał Moskal. Prawo i Sprawiedliwość realizuje te podstawowe, ogromne reformy dla państwa. My natomiast jesteśmy organizacją, która robi rzeczy dodatkowe, ale które również odpowiadają na potrzeby społeczne, szczególnie ludzi młodych. Taką właśnie ustawą jest ustawa o ochronie zwierząt, gdzie jest wyrażona ta wrażliwość i humanitaryzm tego młodego pokolenia, ale nie tylko młodego pokolenia, no bo samo wsparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że poza młodym pokoleniem jest bardzo wiele osób, które w taki sposób myśli o zwierzętach. PiS chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Jak informuje Urząd Morski, w Gdyni jest 9 chętnych do realizacji drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. Wykonawca będzie miał za zadanie m.in. pogłębić rzekę Elbląg i zbudować most, który zastąpi pontonową przeprawę w Nowakowie. Drugi etap realizowany będzie coraz bliżej Elbląga. 10 km toru wodnego zostanie pogłębione do 5 metrów, by mogły do portu zawijać statki o zanurzeniu do 4,5 metra. Brzegi rzeki zyskają konieczne wzmocnienie. Będą też stworzone tam miejsca do cumowania. No i powstanie nowy most, który otworzy drogę w obie strony. 9 ofert. Te oferty składały firmy, ale też i konsorcja wykonawcze. 3 z tych ofert mieściły się w granicach przewidzianych z naszej strony. Wyjaśnia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Na wykonanie drugiego etapu tworzenia drogi wodnej jest przeznaczone prawie 700 milionów złotych. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Na wyłonienie wykonawcy trzeba będzie poczekać. Oferty najpierw sprawdza komisja przetargowa. Włoski rząd zamierza od 1 grudnia wprowadzić bonus dla robiących zakupy kartą bankową. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe popełniane przy zakupach gotówkowych. Jak się szacuje, włoski skarb państwa traci rocznie na skutek oszustw podatkowych blisko 200 miliardów euro. To najwyższe straty ponoszone z tego tytułu spośród wszystkich państw europejskich. Rząd ograniczył już do 2000 euro wysokość transakcji gotówkowych. Teraz chce wprowadzić bonus do 300 euro rocznie dla płacących kartą w sklepach i punktach usługowych. To 10% wartości zakupów kartą, jeśli przekroczą one w sumie 3000 euro. Nie będą brane pod uwagę zakupy dokonywane przez internet. Wprowadzenie tego bonusu ma ograniczyć kupno i sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej. Krytycy podnoszą, że z bonusu nie będą mogli korzystać najbiedniejsi i mają też wątpliwości, czy ujawnianie swoich wydatków państwu jest zgodne z prawem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna jedynie nad morzem i w górach. Więcej chmur, na południu miejscami mgły. Sobota słoneczna i ciepła, nigdzie nie powinna padać. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Halina Leszczyńska za konsoletą, Aleksandra Koczkowska. Dobry wieczór. Przy mikrofonie 6 minut już po północy. Zaczynamy 670. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Why have some of my friends died? Dedicated to the fallen friends of the streets. The loved, the unloved, you've never forgotten. We must make it so you didn't die for nothing. Thinking of you always. I try to travel the world thinking of you, keeping your memories alive. We demand recognition for the fallen soldiers of the streets. We need a revolution. Big up all the top men, the bad men. Let's start a revolution. Teach the kids how to win on the streets. Join the police. Why isn't the world set up right? We're meant to be intelligent animals. Why have we lost so many on the streets fighting and getting involved in the darker aspects? Or misunderstanding this precious, fragile life? We need a positive revolution. Take back the world. Whose world is this? It's ours. The masses. Revolution people. Just a dying tone. I'm falling. I już można się domyśleć, co dzisiaj będzie brzmiało do godziny drugiej po ciemnej stronie mocy. 14 studyjny album Trickiego właśnie miał premierę 4 września. I w związku z tym to nasze piątkowe spotkanie. Przypominam, że Marta Malinowska i Polski Beat ze środy na czwartek. To nasze spotkanie 670 będzie w oparach Bristol Sound. Just me on the phone. Until we feel that we'll grow. Be still, just ask when we grow. You left me alone. I can see when I'm home. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. Feel when I need you to go. Kills when I leave you alone. It chills me right to the bone. It's just me on the phone. Until we feel that we grow. Be still, just ask when we grow. You left me alone. I can see when I'm home. In the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. From the depths of my despair, I can't wait to meet you there. I'll get back. Pretend that I need you again. Say when and I meet you in 10. I'm driving right to the zone and hope you're alone. Drive far cause I needed a friend. In car and I need this to end. It chills me right to the bone. It's just me on the phone. Chills me to the bone. To nowy album Trickiego Falls to Pieces. Nie, nie tym utworem się zaczyna. Zaczyna się utworem Thinking Of. Na większości utworów udziela się muzycznie, wokalnie Marta, którą słyszeliśmy przed momentem i to, jak mówiłem, nowy album Trickiego, ten 14 studyjny album, na który troszkę musieliśmy poczekać. Muszę powiedzieć, że po przesłuchaniu całości to tak, po pierwsze tylko 28 minut 30 sekund, a po drugie na przykład ten utwór, który właśnie wybrzmiał. A dlaczego on jest taki króciutki? Aż tam brakuje tego mięsa troszeczkę więcej. 2 minuty 16. Wszystkie takie króciusieńkie, niektóre się urywają, co mnie zastanawiało w niektórych utworach Trickiego, że tak się dzieje, a nie wybrzmiewają pięknie do końca. Opowieści Bristol Sound, czyli trip-hopowe do godziny drugiej po ciemnej stronie mocy. Results of my rage, the place where I stand.

was crying and of course baby girl she knew me most. I hate this fucking pain. I hate this fucking pain. That time I take a flight. Try be there, I guess I might. Miss my baby while I fly. My, my head hopes I die. What a fucking game. I hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking pain. What a fucking game. I hate this fucking thing. Running Off i Hate This Pain to nowe, kolejne dwa utwory. Państwo je bardzo prosto rozpoznają. Te nowe to z tej nowej płyty. We'll be right back. things I need to tell you. Aftermath. No i wiadomo, że teraz masywni troszeczkę nam pograją. Tak będziemy lawirować, tak będziemy żonglować między muzyką Massive Attack a muzyką Trickiego. A w dodatku w tych niektórych utworach Massive Tricky bardzo mocno maczą swoje muzyczne palce. I tak będzie do godziny drugiej. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. To z setnego okna, Small Time Shot Away, jeden z piękniejszych utworów, jeżeli chodzi o Massive Attack. Kraków, Szczecin, Gdańsk, Wadowice, Wrocław, Lublin, Nowa Ruda, Słupiec, Legnica, Leszno, Warszawa, zameldowane, z Węgier pozdrawia pan Piotr, a z Alp pan Stanisław. Pytanie, z których Alp pozdrawia pan Stanisław, a co tam się zadziało, że nie możemy grać dalej? Bo to już następny utwór, bo dobrze by było, żeby nam pięknie zagrał. Take It There, to Tricky i Massive. I za moment do samego, samodzielnego, bym powiedziała, Trickiego wrócimy. 12 minut do pierwszej. Uses you, skinny, don't fuss, it kills the breaks. Bruises you again, where the pain still sticks on the green lips. Sticking in your tongue, it's a hot red light, suck it in. Laughter, it's heavy though, I bring my voice. Yes, I need a fix, you call the trees. On the moon, they hear the tune. Soft and ticklish. We'll take it out. We'll take your time. We'll take it out. We'll take your time. We'll take it out. We'll take your time. Tricky every day, tricky overcome. No, z tym utworem jest w ogóle historia duża związana, ale nie wiem, czy zdążę ją Państwu dzisiaj opowiedzieć. Słyszymy się w niedzielę o 21:00, to może wtedy. Properly kiss. The overcoming 66.